بلې خدمت اوردونکو کې نظر احمد را لېږلې او پوښتنه کوي وای د راډیو یا ټیپ څخه د سجدې آیات اوریدل سجدې تلاوت لازموي او که څنګه حضراتو دا جدید شیان بولي یعنی په قدیم کې نو څوک دا فتوا نشي درکولی چې دا مسله په هدایه کې شته یا به دا په کنزو په قدوري کې وي دا جدید آلات دي چې په وروسته کې دنیا ته راغلي دي یو عالم دی په کراچي کې تیر شوی هغه مولانا محمد شفیع صاحب نومیږي رحمت الله علیه دغه لوی غټ تصنیف د ده په اوه جمله کې معارف القرآن ورته وایي چې هغه په اردو لغت کې بیا پښتو شوی دي تقریبا په دېرش جلده کې دي د دغه عالم یو بل رساله شته و هغه ته آلات جدیده وایي مخکې په اردو ژبه کې وه اوس پښتو شوې هم ده په دغه رساله کې چې نوم د هغې آلات جدیده دغه رساله کې دغه مرحوم لیکي وایي د ټیپ یا د رادیو د وجه دواړې بلا فرقه ذکر کړي دي وایي کوم آیات د سجدې په ټیپ کې واورېدي او یا مو د رادیو د لارې آیات د سجدې واورېدي حضراتو وایي پر سامع باندې پر هغه اورېدونکي وایي دغه سجدې تلاوت نه واجبېږي علت همدا وایي وایي دا شخصا هغه آواز نه دی دا عکس دی دا امواج دا هوا فدی صفو کی وای دا عکس دی چه آن فا آن بدلیج دا سی حکم وای لری لکه هوا صدا دا جبل یعنی وغرت نزدی چه یو سره ودریجی هر قسم آواز چه دی وکی هوا آواز دا آخوا پر دا عکس کیجی بیت راجی دا فخفل اولی نو هوا صدا دا جبل کتابو را ولید وای په هغه باندې سجده نه واجبېږي معنا نو دا ده چې کوم سړی په رادیو کې آیات د سجدې ووایي یا په ټیپ کې ویلي هغه پټکې وي بیا تاسو واوري وایي هغه سجده نه واجبېږي ولې حکم یې د صدا د جبل دی دا په دغه کتاب کې چې نوم یې آلات جدیده او حضراتو احتیاط بله مسئله ده هر کله کوم آیات د سجدې واورېدي یا په ټیپ کې یا په رادیو کې هغه سجده کویته شي دا به زما خپل رأی ده زما خپل فکر دی چې احتیاط په دغه کې دی و همدغه سجدې که دا دواړې یا یوه نه ده واجبه اما سړی دا سجده وکړي خو هېڅ اسمانه نه لېږي او که چیرې په نزد د الله پاک واجبه وه دغه سجدې تلاوت او سړی ونه کړه نو واجب یې پر ذمه پاتې شوه نو فرضاً یو شی چې دا ارسی په مابین کې د بدعت او د واجب زموږ علما فقها رحمت الله علیهم راوړي وایي عمل د هغه کار به کوي چې د یوې لارې بدعت دي د بلې لارې واجب دي یعنی څوک ورته بدعت ووایي څوک ورته واجب ووایي باید وي او که یو شی دائر سی واقعی سی فما بین که ده سنت او ده بدعت چه بعضی کتابونه سنت و بولی نور کتابونه مثلا بدعت و بولی احتمال ده دوارو پیدا کی و ده غزه که ترک اولادی بیا ترک و که عمل فریزی نگانه چه پا بدعت که واقع نسیم و کلم الله موسا تکلیما الله جل جلاله ده موسا علیه السلام مبارک سر خبری که ولی ده خبری پرسش کلمی خدغه اصوات حروف الله پاک فدی هوا کې فدی فضا کې پیدا کړی دا هر طرف حضرت موسی علی السلام مبارک اورید نو دا هغه ګوره الله کلام وبال خپل کلام وبال دا په ټیپ کې یا په رادیو کې شخصا حروف د قران پاک دي کلمات قرآن پاک دي خو تاسو غوږ باندې ونیسي هر حرف خپل مخرج کې ادا کېدلی شي نو دا هغه ایجاد د اصواتو د حروفو دي چې الله جل جلاله یې دلته کوي دا ټول قدرت الله دی اوس سرپوش د حکمت باندې پروت دی که څوک دی که تیاره دی که بل دی که بل دی ټول قدرت الهي دی نوم د حکمت باندې پروت دی کارونه الله کوي نو احتیاط په دغه کې دی چې دا سجده وکړي او که فتوا ووایي هغه عالم آلات جديدة ولا غدا فتوى در كريدة شده وجبه خلاصة يعني سجده تلاوت نلا وجبه والسلام.